राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 23 सितंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आदमी की योग्यता चाहिए परंतु पारमार्थिक उन्नति में योग्य का भी जरूरत नहीं है। ये जो एक विचार आता है अच्छी योग्यता होगी अधिकार होगा तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, ये किसी अंश में ठीक भी है परंतु सर्वांश में ठीक नहीं है। आप कृपा करके मेरी बात पर ध्यान दें, अच्छी तरह से सुने, फिर कोई शंका हो तो बता देंगे। देखो, विद्या का असर अथवा विजय कहाँ होती है? जहाँ हमसे कम पढ़े लिखे होते हैं। हमारी योग्यता से कम योग्यता वालों पर हमारा असर पड़ता है, बल में भी हमारे से निर्बलों पर हमारा अधिकार होता है। योग्यता का हमारे से कम योग्यता पर असर होता है। ऐसे धन विद्या बुद्धि योग्यता पद अधिकार विद्या कुछ भी हमारे से कमजोरों पर हमारा असर पड़ता है, हमारे से अधिक पर हमारा असर नहीं पड़ता। तो परमात्मा की प्राप्ति आप चाहते हैं तो परमात्मा से अधिक योग्यता संपादन कर लेंगे क्या? उनसे अधिक बुद्धि हो जाएगी, आपकी विद्या हो जाएगी, कोई पद हो जाएगा, कोई अधिकार हो जाएगा, क्या आप में अधिकार हो जाए अधिकता हो जाएगी जो कि भगवान से अधिकता हो जाएगी? परमात्मा तत्व से अधिक योग्यता आप में कौन से हुनर से किस विद्या से किस योग्यता से हो जाएगी? जो अधिक बलवान है उस पर निर्बलता से असर होता है, उससे अधिक योग्यता का असर नहीं होता। जैसे छोटा बालक रोने लग जाता है तो घर वाले सब रात्रि में आधी रात में उठ जाते हैं, माँ पर बाप पर दादा पर चाचा चाची ताऊ सब पर उसका असर होता है रोने में। क्या वो बल से सब पर अधिकार कर सकता है? तो परमात्म तत्व पर अधिकार करने के लिए आपको योग्यता बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपकी असल लालसा व्याकुलता जिसके बिना आप रह न सको ये अधिकार करेगी। जैसे रोने लग जाता है तो माँ क्या करे? माँ आजादी है क्या? बल से आजादी हुआ बालक में योग्यता जिसे आ जाएगी कि धन ज्यादा है कि बुद्धि ज्यादा है कि पद ज्यादा है क्या अधिकता है? अधिक रोना है निर्बलता है। सुनहरी मैंने निर्बल केवल राम, जब लग गज अपनो बल भरत्यो मेक सरो नहीं काम, निर्बल है बलराम पुकारो आयो आधे नाम। तो भगवान पर बल निर्बलता का बल पड़ता है। आप योग्यता संपादन के पढ़ाई करके विशेषता करके कर लोगे, ये असंभव बात है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम भजन जप न करें, कीर्तन न करें, संयम न करें, पढ़ाई न करें, इंद्रियों को अपने विषयों से न रोके, ये उनका अर्थ नहीं जाना। इन योग्यताओं से तुम अधिकार उस पर नहीं कर सकते। योग्यताओं से अधिकार अयोग्यता पर होता है। कोई चीज को हम पकड़ेंगे तो पकड़ने वाली चीज बड़ी चाहिए तो पकड़ने में आती है। ये क्या मकान को यूं पकड़ देंगे, दीवार को पकड़ देंगे ऐसे? तो आप में कौन सी अधिकता विलक्षणता होगी जिससे भगवान पर अधिकार कर लोगे? रह नहीं सको, व्याकुल हो जाए, भगवान पिघल जाएंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाता, प्रेम ते प्रकट हो गई भैया। प्रेम क्या, व्याकुलता, उसके बिना रह सके? पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन दूसरा, अस बिचारी पुण्य पुण्य मुनि कर तो राम गुणगान। प्रेम, प्रेम नाम किसका? आकर्षण। आकर्षण क्या कि एक तो ये बात मैं केवल भगवान का ही हूं और किसी का नहीं। इसका अर्थ समझना, मैं और किसी का नहीं हूं, आधी आधी बात हो। सेवा करने के लिए सभी का हूं, जो संसार में जीव जंतु मनुष्य पुरुष स्त्री नहीं, जीव जंतु गधा कुत्ता आदि सबकी सेवा करने के लिए मैं हूं। कोई उद्धार कर दे, मेरी सहायता कर दे, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा तो एक भगवान है और सेवा सबकी करूंगा। तो सेवा करने के लिए तो मैं सबका हूं, परंतु मैं लेने के लिए किसी का नहीं हूं। सज्जनों औरों को तो कहना क्या है, भगवान से भी लेना नहीं चाहते। भगवान शंकर के मन में श्री रामचंद्र जी महाराज की सेवा करने की आई तो वे हनुमान बने, शंकर सुमन केसरी नंदन। तो ये बंदर क्यों बने कि सेवा करना है तो लेना कुछ चाहिए। मनुष्य तो कपड़ा भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, मकान भी चाहिए, जंगल में रहना, वृक्षों पर वृक्षों के पत्ते खा लिए वही अपना मकान। सेना भी ऐसी जिसके राशन नहीं चाहिए कुछ भी, कोई प्रबंध करना नहीं पड़े, कभी इनके लिए प्रबंध करो। पदम 18 जूथ बंदर, 18 पदम तो जूथ बंदर था। राम जी खर्चा कुछ नहीं, काम कठिन से कठिन। राम काज करिबे को आतुर, राम जी का काम करने के लिए आतुर हो रहे। कोई काम जब मिल जाए तत्परता से, अरे खर्चा हो गया तो योग्यता से थोड़ा ही उनको भगवान के ऊपर विजय कर ली। योग्यता का बात, हम तो बन चाहे जंगल है, कोई योग्यता नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई विद्या नहीं, कुछ नहीं। आप क्या है बस, सुग्रीव के, सुग्रीव के महाराज मैं आप सब आपका ही है। तो ऐसे निर्गुण हो चाहे सगुण, किसी पर भी अधिकार कर ले हम, ये अभिमान नहीं रहना चाहिए। अभिमान वाले को तत्व की प्राप्ति नहीं होती। अपने में योग्यता का अनुभव होता है, मैं बड़े वर्ण का हूँ, बड़े आश्रम का हूँ, मैं बड़ा योग्य हूँ, बड़ा पढ़ा लिखा हूँ। इन बातों से परमात्मा की प्राप्ति की योग्यता नहीं आती, और परमात्मा पर कब्जा नहीं कर सकते आप। और रोकर कर सकते हो, व्याकुल होकर कर सकते हो, भीतर की लगन हो, सच्ची लगन। ये बाहर की योग्यता बाहर संसार के लिए काम आती है। जो भी तुम्हारे से कमजोर हो उन पर, आपसे बलवानों पर आपकी योग्यता भी काम नहीं आएगी। परंतु भगवान सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम जब लग गज अपनो बल भरते हो नेक सरो नहीं काम और निर्बल वह बलराम पुकारो आयो वाधे नाम। क्या गजराज में इतना बल था जो भगवान को पकड़ ले? क्या द्रौपदी में बहुत शक्ति थी जो भगवान को अपने वश में कर ले? तो परमात्म तत्व की प्राप्ति हमारी उत्कट अभिलाषा चाहना, जैसे संतों ने कहा है कि भाई लगन लगी उस परमात्मा की, दिन नहीं भूख रह नहीं निद्रा, अरे दिन चिन्ह व्याकुल होत चितवन मोरी तुम से लागी पिया चितवन मोरी तुम से। संत मत में बहुत संत हुए हैं, विचारक कबीर साहब बहुत ऊंचे दर्जे हुए, विचार करने वाले विचारक, गहरी रीत से उतरने वाले। वे भी कहते हैं दिन नहीं वो घटाने में नींद चिन्ह व्याकुल होती है, रात में नींद नहीं आती, दिन में भोग नहीं जाती, क्षण क्षण में हृदय व्याकुल हो रहा है। उसमें ना सगुण रह सकता ना निर्गुण रह नहीं सकता, क्यों? व्याकुल होने वाले के भीतर कोई सहारा नहीं होता है, असहारा हो तो व्याकुल हो सकेगा नहीं, साधन करने वाला व्याकुल नहीं हो सकेगा। अगर साधन का अभिमान रखेगा बल रखेगा तो हनुमान जी महाराज भक्ति के आचार्य है, बहुत बड़े आचार्य है भक्ति के, और विद्वान भी नामी है, सूर्य से पढ़े हैं, जहां कृष्णदेव मिले हैं तो बाद में की रामायण में आया है ब्राह्मण बनकर के, जो राम जी ने कहा लक्ष्मण ये पंडित बहुत तेज है, इतना पूरा में कहीं अशुद्धि नहीं आई थी, ऐसा पंडित है, ऐसे पढ़े लिखे थे परंतु अपने को योग्य नहीं मानते थे, अनधिकारी, मैं कोई भक्तिकारी। विभीषण ने मिला क्या कहा कि मैं सभी तरह से अधिकारी हूं। अरे तू तो ब्राह्मण है, विभीषण कहते हैं मेरी प्रात ले जो नाम हमारा तादन ताई न मिले आहारा, मेरा नाम सुबह ले ले तो उन दिन उसको आहार न मिले, ऐसा मैं हूं, कम कपी संचल ऐसा मोह पर रघुवीर, मेरे पर भी राजी कृपा करिए, तू तो ब्राह्मण है बड़ा पवित्र है वो कृपा करेंगे। ये गुरु का काम है, अभिमान नहीं है गुरु का काम, गुरु का काम ये है। ये हनुमान जी गुरु बने हैं, पर गुरु बने कैसे? नम्रता से, सरलता से, अपने को योग्यता का अभिमान ही नहीं है। तो रघुनाथ जी कृपा करते हैं किस पर? निर्बल पर। इस वास्ते आप कोई भी भाई बहन ऐसा न समझे कि हम योग्य नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है, भगवान की प्राप्ति कैसे करेंगे? तब तो ज्ञान भी ऐसे ही होता है, जब वो व्याकुल था उसी ज्ञान बिना रहा नहीं जाता, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, नारायण हरि लगन में यह पांचों न सुहात, भगवान की लगन में ये पांच चीजें सुहाती नहीं, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुपात, सुहाती नहीं। विषय भोग कोई विषय नहीं चाहता, निद्रा नहीं आती, नींद नहीं आती, हंसी दिल की नहीं होती, सुहाती नहीं, जगत प्रीत जगत का आकर्षण ये नहीं सुहाता, जब बहुत बातचीत नहीं सुहाती, लगन लग जाती है तो वह भगवान एक ही लगन है, लगन लगन सब कोई कहे लगन कहावे सोय, नारायण जिस लगन में तन मन दीजिए खोए, वो लगन है जिसे तन मन खो दे, मन तन की भी परवाह नहीं, मन की परवाह नहीं, इंद्रियों की परवाह नहीं, प्राणों की परवाह नहीं, जीते हुए मर जाते हैं वो सदा के लिए जीत जाते हैं, कभी मरते ही नहीं, संसार से मर गए, कोई योग्यता नहीं, कोई ठीक नहीं। बोलन जानू को या अल्प बुद्धि मन बेगते, अरे नहीं जाके हरि हो ये तो मैं जानू सदा। महाराज कहते हैं मेरे को बोलना आता नहीं। कितने बोलते थे, 5-7 आदमी बैठा दिए, अलग अलग कविता लिखा दी, सब अलग अलग हो, ऐसी योग्यता। मैं कहते बोलो ना जानू को, तो अभिमान है ही नहीं, झूठ नहीं बोलते, अपने में अधिकता नहीं मानते। बोलो ना जानू को अल्प बुद्धि, बुद्धि तो अलग है, मन बेग, मन चंचल, अब कैसे मेरे को आएगा। मैं तो एक जानू नहीं जाके हरी हो, जिसके कोई नहीं है उसका भगवान होता है, ये तो मैं जानू सदा, ये तो मैं पूरा जानता हूं कि जिसके कोई नहीं होता है उसके भगवान होते हैं। तो कोई वो नहीं होता कि आदमी को चले जाए मर जाते हैं क्या, मेरा कोई सहारा करने वाला, कोई सहायता करने वाला, मेरा आधार कोई है ही नहीं, निराधार निराश है, कोई मेरा नहीं और किसी का मन नहीं। मैं तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, वो सगुण हो चाहे निर्गुण हो, चाहे साकार हो चाहे निराकार हो, परमात्म तत्व में फर्क नहीं है। देखो सगुण भगवान की बात बता रहे, अनंत ब्रह्मांड है, उनमें एक ये ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड में कितने महाराज 200 करीब बताते हैं देश है इस पृथ्वी पर, इस पर छोटी पृथ्वी पर 200 देश है, उसमें एक आपका हिंदुस्तान है, एक भारतवर्ष, इतना बड़ा भारतवर्ष, उस भारतवर्ष में ब्रज कितना बड़ा है और ब्रज में नंदगांव कितना बड़ा और नंदगांव में यशोदा मैया का मकान कितना बड़ा नंद जी का, नंद जी के मकान में कमरा कितना बड़ा और कमरे में बैठे यशोदा मैया, यशोदा मैया कितनी बड़ी, यशोदा मैया की गोदी में एक देश में, उसके मत बहुत बड़ी है, छोटे से ऐसे मुख गया तो त्रिलोकी जी के भीतर में, त्रिलोकी से मुख के पीछे यशोदा मैया डर गई, मेरे दादा का क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो सगुण के भीतर अनंत ब्रह्मांड, सगुण में भी या निर्गुण में भी निराकार में भी, वो छोटा दिखने में छोटा दिखता है, छोटा नहीं होता है भगवान का, छोटा बड़ा क्या दिख जाए, छोटा दिखे चाहे बड़ा दिखे, तो अनंत ब्रह्मांड है उनके भीतर। काकभूषण दिख चले गए मुख में तो वह देखा अनंत ब्रह्मांड, उभय घड़ी माते का सब घसा भी, और कई कल्प तक अपने मकान में भी रहे, वहां नीलगिरी पर भी रहे, जब बाहर आकर देखा तो भाई रघुदास में छोटे से खेल यूं करते वो कौआ उड़ते पकड़ने के लिए, उड़ जाऊं तो रोने लग जाए, भाग चलू तो पूप दिखा भाई, तू देखा पूरा खा ले खा ले, अच्छा नदी के जाते दौड़ जाए वो करते देखो तो वो आश्चर्य है, क्या कर रहे हैं मेरे साथ में, बिल्कुल प्राकृत बच्चा जैसे करे ऐसे काकुल पकड़ रहे, काकुल दौड़ जाए गाड़ी। तो ये बात है, इतना उड़ान में खगड़ आया प्रभु देवी पापी माया। तो परमात्मा सगुण हो निर्गुण हो साकार हो निराकार हो भेद नहीं होता, सगुण नहीं निर्गुण नहीं कछु नहीं कछु भेदा, उभय रहे भव संभव खेदा। तो वे लगन सच्ची चाहिए, तो अपनी निर्बलता और लगन ज्यादा होती है निर्बलता से, बलवान की लगन नहीं होती, उसमें तो अभिमान रहता है कि मैं अपनी शक्ति से करूंगा, भजन करके करूंगा, साधन करके करूंगा, उसे निर्बलता नहीं आती, अपने में योग्यता नहीं समझता, कोई तरह के बल नहीं समझता, तो मिलता जी मैं क्या कर सकता हूं। हनुमान जी महाराज कहते हैं जानू नहीं कुछ भजन उपाय, भजन का उपाय मैं जानता नहीं, अरे आचार्य है मंत्री है तो झूठ नहीं बोलते हैं, अभिमान नहीं है, अभिमान सुने मैंने निर्बल कह रहा हूँ, ये नहीं मैं थका हुआ हूँ बीमार हो जाए तो भगवान कहते निर्बल कह रहा हूँ। निर्बल का अर्थ है बल का अभिमान रहे कह रहा, बल का अभिमान नहीं है, पता ही नहीं इतना बल है। लंका जाने लगे तो सबने अपना अपना बल कहा, अंगद के जाऊं पारा और कुछ संशय फिर तीवरा पीछे आने में संदेह है मैं पार जा सकता हूं, सब अपने बल गए। चुप रहा भाई हनुमान चुप रहा बैठे, जामवंत कह सुन हनुमाना का चुप साध रहे हो बलवाना, तुम बलवान हो क्या चुप बैठे हो, संसार में कौन सा ऐसा काम है जो तुम नहीं कर सकते। पवन तय बल पवन सनाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना सब उसका हनुमान जी झटी नहीं बात। और जब कहा राम का जलग तब अवतारा कि सुनते हो भय वो पर्वता करा, राम जी का काम करा, बस राम जी का काम करना है, बल्कि क्या बात तो हमें जितना होता ही करे। एक दाशनाथ रामायण की बात मैंने सुनी, राम जी के रावण के आपस में युद्ध हो रहा था, तो ये गिलहरी होती है ना वृक्षों पर रहने वाली बड़ा पूंछ वाली वा, वो एक तीरा लेके भाई एक तीर का हाथ में लिया और कहा मैं रावण को मार दूं, मार दूं रावण को, तो राम जी रूप हाथ में कहा वे धारियां होंगी उसके वृक्षों पर रहती है ना चरे कैसे हाथ दू, तो राम जी सहायता मानते उसकी राम जी ने बंदर सहायता कर सकते, ये तो बड़प्पन देना ठाकुर जी को। तो उसको बल ज्यादा था ना, अपनी शक्ति से करूंगा मैं करूं, खुश हो गए भगवान। तो ये बलवान की बात नहीं है, अपना विचार अपनी शक्ति अपनी सामर्थ्य अपनी सामग्री अपनी समझ अपना समय सब भगवान में लगा दो, अपना है जितना होता है भगवान मिल जाए, अपनी समझ भगवान में रख दो, अपनी शक्ति भगवान में रख दो, अपना समय भगवान में रख दो, अपनी सामग्री भगवान में, सब भगवान की, मेरी है ही नहीं, मेरा कुछ है नहीं, मैं भी मेरा नहीं भगवान का, मेरा कुछ है ही नहीं, बिल्कुल नहीं जाके हरी हो गए नहीं जाके हरी, सिर के कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं, कोई नहीं है मेरा मैं हूं तेरा मैं हूं, ये भगवान का कायदा है। एक महाराज की बात याद आ गई, जियाराम जी महाराज बेलू चाकू से सिंधल की तरफ आ रहे थे, तो भानरा गांव एक गांव है, उस गांव में एक राजपूतानी कुंडलिया राजपूत होते हैं, वो राजपूतानी जाकर नमस्कार किया, मैंने क्यों भाई क्या बात है, तो रोने लग गई कि मारे बेटी का ब्याह है मेरे भाई नहीं है, मायरा कौन भरे, कि मैं भाई हूं मैं भरूंगा अब साधु संत कोई कमी थोड़ी है, साधु संत को लगा रुपये की कमी तो रहती नहीं, मैं भाई हूं था बहन तू मारी बहन है मैं तेरा भाई हूं मायर भरे मेरे निर्बल के बदराव। तो संत महात्मा भगवान हे तू रह जग जुगु उपकारी तुम तुम्हारे सेवक सुरारी, कितनी बिल्ली सुख बात है, निर्बल के बदरा तेरे कोई नहीं है भाई मैं हूं ना भाई हो जा खुश होगी, पर भाई आगे बहन को भाई बहुत अच्छा लगता है, भाई को बहन इतनी अच्छी लगती नहीं लगती है सबको, नहीं सब अच्छी बहन अगर बहुत आदर करने वाले भाइयों को मैंने देखा है, परंतु बहन के भीतर भाई के प्रति बहुत आशा है। कहा कहावत है मारवाड़ी बहन के भाई सासू की जवाई पीर लगते अच्छे लगते हैं, निर्बल के बलराम कितने विलक्षण बात है। तो ऐसे भगवान को प्राप्त करना चाहते हो अपनी योग्यता लगाओ, तो योग्यता है वो योग्यता लगाओ, योग्यता सब लगा दोगे तो निर्बलता का अनुभव हो जाएगा कि अपने बल से तो कुछ है। बुद्धिर विकुंठता नाथ समाप्ता मो युक्तया, मेरी बुद्धि कुंठित होगी मेरी युक्तियां मेरा बल समाप्त हो गया कुछ चलता नहीं, मैं क्या करूं भगवान का करने की जरूरत नहीं है मैं तैयार हूं ये भीतर अभिमान है संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना अभिमान द्वेषित्वाद दैन्य प्रियत्वाद च। तो गोस्वामी जी लिखते हैं सकल शोकदायक अभिमान। नारद जी महाराज कहते हैं भगवान का अभिमान के साथ द्वेष है। अभिमान भगवान को सुहाता नहीं, क्योंकि अभिमान से संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, तन मन का मूल है और तत्रिक शूल देने वाला है, तो इससे जीव का पतन होता है। इस वास्ते भगवान को अभिमान सुहाता नहीं है। तो अभिमान अपने कुछ माने तो ज्ञान हो ना, अपना मान ही नहीं अभिमान कैसे हो। तो भगवान के लिए कोई निराश हो जाए कि मेरा जाति वरण सही न कहो जी कैसे तारोगे, मैं तो जाति वरण बल ही न कहो जी कैसे, तो जाति वाली उद्धार होता है क्या। इस वास्ते अपने तो चरणों की शरण हो जाए और उत्कंठा चाहे निर्गुण की हो चाहे सगुण की हो चाहे साकार की हो चाहे निराकार की हो चाहे दो भुजा की हो चाहे सहज भुजा की हो चाहे अनंत भुजा की हो, जो कुछ आपके मन में लगन है जैसा ही वो लगन पूरी हो जाए, अपने आप को पूरा लगा दो, बस भगवान पूरा लगा देंगे अपने को। ये यथा माम प्रबोधनते तांस तथे वजाम्य हो, अपने को पूरा लगा दिया व्याकुल हो गया अपने में, हमारे पास कुछ रहा है नहीं तो भगवान की मेरी जरूरत ही नहीं है, भगवान की कमी थोड़ी है, उस कमी की पूर्ति कर सकते हैं हम। कहता कहते केवल लगन केवल चाहना केवल ही और कुछ नहीं चाहिए। मीरा भाई ने कहे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल कई कह सकते हैं पर दूसरा न कोई ये नहीं कहते, कुछ कुछ अपना रखते हैं। तो वही बात है महाराज, मनुष्य और समझता है मेरे में योग्यता नहीं है, ठाकुर जी के लिए योग्यता का अभिमान ही बाधक है, अभिमान ही बाधक है। सीधा सर तो भगवान तो सीधे जाते हैं। इस वास्ते निर्बल के बल राव, जिसमें बल का अभिमान नहीं है, योग्यता का बल अभिमान नहीं है, विद्या का अभिमान नहीं है, बल भरण का आश्रम का कोई अभिमान नहीं है, नीच नीच सब तिर गए राम भजन लो लीन, जाति के अभिमान से डूबे सभी कुलीन। जाति अभिमान कर दे तो भगवान तो नहीं मिले, भगवान में लग गया हे नाथ हे नाथ हे दुपारे दिन नहीं रह दिन नहीं भूख रहने नहीं नजरा, ऐसी क्या कुछ हो जा। तो सबके लिए सुलभ है, भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है, संसार का त्याग कठिन है, वो कठिनता भी अपनी बनाई हुई है, वो कठिनता है नहीं। जैसे बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर दिया तो शुरू कर देने में बड़ी मेहनत पड़ती है, अब शुरू कर दिया अब छूटती नहीं, तो तुमने आपने कठिना बनाई है, कठिनता है नहीं इसमें भी, पर पकड़ लिया आदत बन गई स्वभाव बन गया, और स्वभाव को शुद्ध करना कठिन हो गया। मन तेरी ही आदत को पलटेगा हरिजन शूर, शूर भी पकड़े स्वभाव दुर्ति का बना, स्वभाव बना दिया तेरे, तो कठिनता तेरी खुद की हुई है, भगवान कठिन नहीं है, भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है, अपना स्वभाव बनाया अपना आदत बना रही है, वो आदत ही अपने को दुख दे रही है, तो उस आदत को सुधारना अपना काम है। परमात्मा तो है जो कहते हैं वे अभी है वही फिर है वही अभी है। इस बात से भगवान की प्राप्ति सुगम है। एक बात मैंने कही थी, तीन बात बताई थी, किसी को बुरा न समझे और किसी के बुरा सोचे नहीं, किसी बुराई करे नहीं, ये बहुत ही बढ़िया चीज है। बुराई बुराई छोड़ने से भला हो ही जाएगा, अब बुराई नहीं रहेगी तो क्या रहेगा बताओ, जिसके बुराई छोड़ी भी क्या रहेगा, भलाई रहेगी। भलाई को करने से भलाई नहीं होती है, बुराई साथ रहती है, अगर बुराई छोड़ने के बाद बुराई रहती नहीं, बुराई तो छोड़ दी भले आप सब आ गई। ये निषेधात्मक साधन बहुत बड़ा है, बड़ा ऊंचा है, वास्तव में कोई बुरा है नहीं, वास्तव में सब भगवान के है, ये भगवान की प्रजा है, छोटा बड़ा किसका है, किसका तो बांधी तो बादशाह की है और उनकी सरदार तो सब भगवान के, हमारे प्यारे प्रभु के है, हमारे प्रभु के है। इस वजह बुरा कैसे हुआ? बुराई कोई करता दिख है तो देख जरा समझ लेना चाहिए कि ठाकुर जी ने ज्यादा लाड प्यार किया, ज्यादा लाड में बालक बिगड़ जाता है। ज्यादा लाड ले है भगवान के, ज्यादा लाड किया इस वजह उतर गया इधर ही है हमारे प्रभु के, प्रभु के नाते हमारे है, स्वतंत्र हमारे थोड़े ही है ये, कितनी मौज की बात है। तो इस वास्ते किसी को भी परमात्मा की प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। अपना सुधार करो, तेरे भावे जो करो, भरो भरो संसार नारायण तू बैठ कर अपना भुवन बुहार। तो बुरा है नहीं भगवान के है ना, बुरे कैसे हुए, हमारे प्रभु के है। अरे प्रभु सब में हरिव्यापक सर्वत्र समाना सर्वेश्वता हृदय सन्निवेश अहम आत्मा गुड़ा केश सर्वभूता सहस्त्र ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय संतिष्ठते, सबके हृदय में विराजमान है भगवान। तो असली सत्य तो भगवान ही है, बुराई जितनी दीख है वो सब की सब आगंतुक है थोड़ी भीतर है, तो परमात्मा ही, वो मिटता नहीं, वो ही रहता है निरंतर, वो तो वो ही है। आए हुए चीज आने और जाने वाली चीज से क्या फर्क पड़ा? बुराई का बुरापना तो आया हुआ है, कारण स्थाई है उसमें, स्थाई तो परमात्मा है, तो स्थाई है उसको देखो, आगन तो क्यों देखो आप, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु वाह प्रभु वाह, कैसा मंदिर धारण किया है, कुत्ते को देखो तो महाराज चार खंभों का मंदिर है, इसमें भगवान विराज है, मंदिर देखो दो खंभों का मंदिर है, भगवान विराजमान है, कन खजूरा देख रहे कान सुनाओ तो सैकड़ों पद रहे भगवान विराजमान है, तरह तरह थम्बा है, मकान अलग अलग है, सर्वस्वचा सब हमारे प्रभु विराजमान है, पर भगवान विराजमान फिर अशुद्धि रहेगा दीवता है, इसे अलग अलग है ये अशुद्धि उसे आगंतुक होती है, और परमात्मा स्थायी रूप से रहते हैं, परमात्मा आगंतुक रूप से नहीं है, कभी भगवान आते भी तो कभी नहीं आता नहीं है, बुराई कभी आती है कभी नहीं आती है, और बुरा सबके लिए कोई हो सकता ही नहीं, किसी सामर्थ्य नहीं कि बुरा माँ के बुलाए बुरा हो जाएगा, कसाई भी काटने वाला हो जाएगा, कंट्री के लिए काटने वाला, बच्चों के लिए काटेगा, क्या भाई बंधुओं को काटेगा, सबके लिए बुरा कोई हो ही नहीं सकता, सब समय में बुरा कोई हो ही नहीं सकता, अच्छा सब समय में हो सकता है, सबके लिए अच्छा हो सकता है, सर्वथा अच्छा हो सकता है, क्योंकि अच्छे परमात्मा वो है मूल, तो ये तो सब बिगड़ने वाली बनने वाली आने जाने वाली चीज है, इस वास्ते परमात्मा है सब, ये बात पूजनीय है, देख देख कर प्रश्न होता है, सबको देखता रहे, कैसी आनंद की बात है, कितनी ऊंची बात है। इस वास्ते अपने किसी में बुरा दिखता वो क्या है, ये बुरा जो सोच मैं चला सो मुझसे बुरा न कोई, अरे बुरा तो मैं ही हूं बुरा अपनी बुराई और जगह दिखती है। सुनी है कि नारद जी ने कहा युधिष्ठिर से कि महाराज आज पांडवों का पक्षपात रखते हो, कि तुम परीक्षा कर लो, तो युधिष्ठिर को भेजा कि कोई नीचा खराब आदमी हो ऐसा ले आओ, शहर में फिर खराब नहीं मिलेगा। दुर्योधन कहा कि भला आदमी ले आओ, दुर्योधन भला आदमी नहीं मिला, दुर्योधन को भला नहीं मिला, युधिष्ठिर को बुरा नहीं मिला, अरे बुरा तो खुद हो तो बुरा मिलता है, माज ने सुमाज में मिलेगा, बुरा है नहीं बुरा कौन से मिले। इस वास्ते हमारी भावना बुरी होती है, चिन्मय तत्व सब सचार सच्चिदानंदमय है, भगवान का स्वरूप है जो चिन्मय है, तो ज्ञान जब होता है तत्व ज्ञान, उसमें जड़ता नहीं रहती, जड़ता रहती है तो ज्ञान नहीं हुआ है, जड़ रहती जड़ चीज है नहीं, चिन्ह में मिटता नहीं, संत में चिन्ह में तो रहता ही है निरंतर ही, वो यह है हम दृष्टि ऊपर ऊपर रखते हैं जो दिखता है, भीतर सब में देखा है तो बुराई के भीतर भी भलाई है, उनके भीतर भी भलाई सब, वो नित्य निरंतर रहने वाले है। सदगुण है, सदाचार है, सत्चरता है, सत्संग है, सत्य सत्य सत्य सत्य है, सब परमात्मा सब सत्य है, इसी बिना असत है। अश्रद्धा दुतम दत्तम उत्तम तप्तम कृतन जीत असदित पार्थ न तो प्रेतन हो सब असत। असत भगवान समझे, इस वास्ते भाई बहनों से कहना है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए निराश कभी को कभी नहीं होना चाहिए। वो तो सबका हक लगता है। अरे माँ की गोद में जाने में अनधिकारी कौन? बच्चा मात्र माँ की गोद में जा सकता है, अनधिकारी कैसा रहा? माँ के लिए अधिकारी नहीं है, अनधिकारी नहीं है। हाँ किसी योग्यता में किसी पद पर वो तो उसमें योग्यता चाहिए। माँ के लिए तुम्हें वो माता च पिता, पहले माता ही नाम लिया, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो। माँ के चरणों में जाने में गोदी में जाने में योग्यता की जरूरत है कि धन की जरूरत है कि विद्या की जरूरत है कि स्वरूप की जरूरत है? क्या जरूरत है बताओ? जरूरत है माँ का हूँ बस इतना है, माँ मेरी है। अगर ये आप हिम्मत कर लो कि भगवान मेरे है, मेरे तो गिर दर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे तो गिर मेरे है, माँ मेरी है। जब पूछे माँ कैसे है तेरी, वो तो देगा कि माँ है। अरे कैसे माँ है बता, क्यों है माँ? माँ है वो क्यों? आपके पास ही प्रश्न था, बच्चे के तक वो प्रश्न पहुंचा ही नहीं। क्यों क्या होता है माँ है? बुद्धिमान पूछे क्यों, किस कारण से माँ है, किस कारण, क्या कारण, क्या है माँ है? कारण ढूंढो आप कोई। ऐसे भगवान मेरे है, ऐसे मेरे भगवान भाई मौजूद है, मैं भगवान का, भगवान मेरे हैं। सच्ची बात है, भगवान कहते हैं मैं ही अंश हूं जी, भगवान तो कहते हैं मेरा अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहते हैं, भगवान कहते मेरा अंश है। तो भगवान ने जो कर दिया मेरा अंश है, फिर आपके क्या क्या जोर रहता है वो सब? हाँ हाँ हाँ हाँ महाराज, हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ कर दिए, और आपको क्या करता लगता है कि मेरा अंश है? हाँ महाराज, हाँ हाँ हाँ महाराज, आपने कितनी मौज की बात है बताओ। इस वास्ते किसी को निराश नहीं होना चाहिए, भाई हो बहन हो, योग्यता हो अयोग्यता हो, वर्ण में ऊंचा हो आश्रम में ऊंचा हो नीचा हो, छोटा हो बड़ा हो, रोगी हो निरोग हो, विद्वान हो मूर्ख हो, कोई हो, भगवान का तो है ही। ये तो न्यारा योग्यता योग्यता नारी होती है, भगवान के तो है ही, भगवान हमारे हैं। इस वास्ते मस्त हो जाओ, भगवान हमारे हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है। देख देख देख, कई बार संतों ने कहा कि ये दिख है, ये तो है भगवान का स्वरूप, और ये करते हैं ये है भगवान की लीला। जो करते हैं भगवान की लीला हो रही है। अभी ऐसी बात है बड़ी हिंसारी की, भगवान की लीला कलयुग की लीला, कलयुग में हो भाई, युग के अनुसार लीला होती है। कलयुग में कलयुग की लीला ही शोभ है, सतयुग की लीला थोड़ी शोभ है। विश्वास करते हैं ठाकुर जी है, हमारे प्रभु है, खड़े हैं तेरे। अभी कहो महाराज ऐसा मत करो, आप मत करो, प्रार्थना करो भगवान से, रोक करो तो भगवान मान लेंगे, समझे? ये यथा प्रपद्यता नहीं मजा में हम, हमारे प्रभु है। अनेक रूप रूप आये विष्णु में प्रभुष्ण, भगवान के रूप अनेक होते हैं। धरे अवतार 84 लख अलख अलख अलख अलख तरस लग जाते, सब भगवान का अवतार है। पहला अवतार हुआ ना विराट रूप से, अब विराट रूप से बाहर कौन है? ये पहला आदि अवतार है भागवत माया, तो भगवान का अवतार है। कई तरह का अवतार, राम कृष्ण आदि से मत्स्य कस्य वरा, कई अवतार मिलते हैं भगवान। तो पहला अवतार ये है, सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जाकि जैसी भावना तैसो ही फल हो, सब जगह ईश्वर ऐसी मौज आ जाए, आनंद ही आनंद हो जाता, आनंद ही आनंद सबसे चले थे उसे। अरे एक प्यारा मित्र मिलता है, अपना एक इष्ट देव मिलता है तो खुश रहती है। अब जहां हमारा इष्ट देव है, हमारे मित्र हमारे ही हमारे सब, जग में बैरा को नहीं सब शहरों को साथ, जग में बैरी को नहीं सब शहरों को साथ, केवल गुरु भाइयों के चरणों घालूंगा हाथ, जग में बैरी को नहीं सब शहरों को साथ, सब शरण है सब, जिसमें कोई है ही नहीं हमारा। कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, कितनी सुख की बात है, कितनी मौज की बात है। मस्त है, हरदम भगवान को याद करता रहे, चिंतन करता रहे, खेलता रहे खूब। चौंतीस आरती, चौंतीस पूजा, चौंतीस राम मेरे और दूजा, चौंतीस आरती, चौंतीस पूजा, चौंतीस राम मेरे और दूजा, मेरे भगवान मेरे ही दूजा, आवकाश है दूजा भगवान ही है सभी। तो इस वास्ते अपनी अयोग्यता को देखकर भगवान से निराश नहीं होना चाहिए। बालक अपनी योग्यता देखकर माँ को पुकारता है, अपने अधिकार पर भी पुकारता है, वो बा मेरी है इस बल पर पुकारता है। कहीं और कोई योग्यता समझता है मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं बालक हूँ, इस वास्ते आज ये मैं बड़ा हूँ, कुछ नहीं, माँ मेरी है, भगवान मेरे है। आप सगुण मानो, निर्गुण मानो, साकार मानो, निराकार मानो, अपने परमात्मा ही है। परमात्मा कई रूप से है, परमात्मा अपने है। भगवान कहते हैं मम वांशो जीव लोग ईश्वर जीव अविनाशी, जंगे दुरहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक। तो भगवान तो कहते हैं मम वांश, और भगवान का सेवक कहता है ईश्वर जीव अविनाशी। तो भगवान और भगवान के भक्त के सिवाय तीसरा कोई ऐसा है जो भगवान के विषय निर्णय दे दे? निर्णय देने वाले कौन? दो ही है, बिना हेतु कृपा करने वाले। स्वार्थी आदमी कोई बढ़िया बात बताएगा? कैसे बताएगा, वो तो स्वार्थ में फंसा हुआ है, अपने मतलब की बात कहेगा। जिनके मतलब कोई लेना ही नहीं है ऐसे तो सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ ला कर ऐसे प्रीति, स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने ऊपर परमार्थ नाही, हेतु रहित जग दुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक। तो हम भगवान के हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, अपनी बात बिगड़ी है, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज सूर्य यार आज भी अभी अभी अभी श्री कृष्ण हुए राम को नाम, मैं भगवान कहूंगा बहुत। इतनी बात देखो, भगवान में भक्त में फर्क क्या है, भगवान में फर्क क्या है बताओ आपको, ध्यान दो। भगवान में भक्त में, भगवान तो जानते हैं कि मेरा है सब मामा प्रिय सब मामा उपजाए, भक्तो भगवान तो जानते हैं और भक्त मानता है। भगवान तो जानते हैं मेरा है, वो मान लेगा आप मेरे, वो जानने की शक्ति नहीं, वो क्या जाने, भगवान जानने रूप ही है, वे जानते हैं सभी। तो भगवान तो जानते हैं और भक्त मानता है, ऐसी भक्ति हो गई क्या? मैं भगवान का हूँ बस। अब भगवत माने न माने, जाने न जाने, स्वीकार करे न करे, कुछ भी हो, जन्म कोच लगे अगर हमारी बरौर संबंध तो रहो कुंवारी, भगवान की सहायता थोड़ी रही है। भगवान शंकर से कोई वचन लिया है, गवा ली है क्या? जन्म कोच लगे अगर हमारी, अब करोड़ जन्म तक नहीं मिलेगा, मत मिलो, वो मत मिले, मैं तो भगवान को अपना मानता हूँ। ऐसे भगवान मिले न कर ले, आप अपने मान दो, मैं तो भगवान को मानता हूँ, भगवान आपकी मर्जी आओ जिसे करो, आओ मत आओ, दर्शन दो मत दो, सुविधा दो असुविधा दो, नरक में भेजो सुखे वाह, दिव्यवा भूवा ममा सुभाषो नरके वा नरकांत का प्रकाम अवधीर्त शारदार बिंदो चरण उठे मरने चिंतया में कभी वाह, स्वर्ग में भेजो आपकी बात, दिव्यवा भूवा तो पृथ्वी पर भेजो, नरके वा नरकांत का प्रकाश होंगे वैसे नरकों में भेज दो। भगवान से कहा ठाकुर जी स्वर्ग में भेज दो, पृथ्वी पर भेज दो, वैसे नरकों में भेज दो, मेरी मांग है ही नहीं कि मुझे सुख में दुख भेजो, मेरी मांग तो यही है कि आपके चरणों को भूलू नहीं बस। अवधारित सारदार बिंदु चरणों उते मरने भी चिंतया, मैं मरने जैसी अवस्था में भी आपको मैं भूलू नहीं। भाइयों बहनों एक याद रखो, ये याद रखो हे नाथ मैं भूलू नहीं, अपनी तरफ से नाम जप करो, कीर्तन करो, अपना जो अपना वो करो, और भगवान हे नाथ भूलू नहीं कभी, ऐसी कृपा नाथ कभी मैं भूलू नहीं। सबका मतलब है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति यस्य स्मरण मात्रेण धर्म संसार बंधनात् विमुच्यते। स्मरण मात्र से याद मात्र कर रहे भगवान को याद करे। एक कोई कहते भगवान को याद करो याद करो, तो ये सब बोले मूर्ख है मूर्ख है। याद करो तो उसको कहते जो भूल जाए उसको याद करना कहते हैं। भगवान भूल जैसी चीज है, याद करो मूर्ख समझे याद क्या करे। भगवान भूल जैसी थोड़ी चीज है, अपने आप को भूलता है क्या? अपना आप है वो तो भगवान का है ही। बच्चा होता है मैं तो माँ का वही माँ मेरी है माँ मेरी वही मेरी है ऐसे भगवान तो मेरे हैं। हम माने न मानत क्या भगवान, भगवान तो मेरे हैं हम तो मानते हैं। और है कौन बताओ मेरा और कौन है? अच्छा अच्छा कहने वाला कोई नहीं है। जब काम पर है वो जरूरत को तब तातिया सब ही सिट है तो निकालेंगे। ये अपने अपने कहने वाले कोई नहीं है। जब काम पड़ेगा तब कोई नहीं है, आप हटाएंगे तब कोई नहीं, सब किनारे हो जाएंगे। भगवान है वो आपत में तैयार, आपत में संपत्ति में सुविधा में सब जगह भगवान तैयार। इस वास्ते सब में भगवान है। इस वास्ते बुरा कैसे हो सकता है? बुरा है ऐसा मानना है बड़ा अपमान करना है, अरे झूठी बात है। बुरा होता है उसमें भलाई नहीं होती तो बुरा होता है। सबके लिए बुरा नहीं, सब समय में बुरा नहीं, सर्वथा बुरा नहीं तो बुरा कैसे है? बुरा मानना अन्याय है, असत है, झूठ है, दोष है। किसी को बुरा मानो तो ये दोष है, ये पाप है, ये अपराध है। क्यों? बुरा है नहीं। सब समय में बुरा है क्या वो? सबके लिए बुरा है क्या वो? क्या सबके साथ बुरा ही करता है? सर्वथा बुरा हो नहीं सकता कोई संसार में, सर्वथा बुरा हो सकता ही नहीं, संभव नहीं है। सर्वथा भला हो सकता है, एक रहे पुकारी तुम तुम्हारे से बुरा नहीं हो सकता कोई भी। भगवान का साक्षात से बुरा कैसे हो जाएगा? भगवान अंश नहीं रहेगा, इस वास्ते बुरा कोई है ही। सब भगवान के हमारे प्रभु के हमारे प्रभु के। अरे भाई पूत होता है कोई कपूत हो तो कोई सपूत होता है, पूत तो है ही कैसा ही खुश है। तो भगवान तो जानते ही है, अपने भगवान को मान ले सब भगवान है, अलग अलग रूप से सब भगवान है। उस दुनिया में एक बगीचा रंग रंग के फूल खिले, ये रंग रंग के फूल है भगवान के बगीचा में। इस दुनिया में एक बगीचा रंग रंग के फूल खिले भाई, रंग रंग के फूल खिले। कोई साफत कोई है मुरझे है, कोई साबत कोई है मुझे क्या भी बोलिए। इस दुनिया में एक बगीचा रंग रंग के फूल खिले, और कोई साबत कोई है मुरझाए, कोई आज के है निकले, कोई आज नहीं है कोई सब कोई पूरा ना हो कोई आज के है निकले। बारी बारी में सब झड़ जावे बारी बारी में, एक दिन वे सब ही झड़ जावे बारी बारी में। शकले कोई न किसी का संगन साथी, आवत जावत है इकले। रंग रंगा पूजा महाराज, अब सब रंग का नहीं तो संसार कैसे बना बताओ? सब रंग का बनता है ना, तो खेल करते हैं उसमें ठाकुर जी भी होते हैं, मनसुख भी होता है, जो मनसुख भी होता है ठाकुर जी भी होते हैं। नहीं तो ठीक खेल कैसे जमा बताओ? लड्डू पूजा मजे होते हैं, उसमें आचार भी होता है, मिर्चा भी होती है, होता है सब सब चीजें होती है, तभी तो बनता है। बढ़िया बिना कैसे मिर्चा भी नहीं हो तो साग वो कैसे मिठाई मिठाई बढ़िया देंगे? तो सब इस वास्ते भगवान की ये, भगवान की ये बाड़ी है, ये बगीचा है ठाकुर जी का। तो रंग रंग के फूल खिले तरह तरह के, अपने तो देख देख पसंद हो जाओ, राजी हो जाओ, एक संत की बात सुनी, पहले सुनाई है आपको। कोई संत जाते कहीं फल देखा दुकान में, तरह तरह के फल मिले, दूर से खड़े रह कर महाराज ये भोग लगाओ महाराज, ये फल भोग लगाओ, ये भोग लगाओ। किसी मिठाई देखी बढ़िया बढ़िया, दूर खड़े रह गए महाराज भोग लगाओ, ये चल दिए। ठाकुर जी की बढ़िया चीज भगवान ने भोग लगा दिया। आपको दूसरे की चीज को लगाने का क्या अधिकार है, तो अपनी चीज कौन सी बताओ। आपको दूसरे की चीज को भोग लगाया तो आपकी चीज कौन सी है बताओ। आपने छपा मारा है अपनी मान ली, आपकी है नहीं, ना आपके साथ आई थी, ना साथ जाएगी, ना रख सकते। ये तो ठाकुर जी की है। तभी हम वस्तु गोविंद तुम्हें समर्पये, आपकी वस्तु आपके समर्पण कर दू, आपकी वस्तु आपके समर्पण कर देता हूँ, आपका ही मैं हूँ। ठाकुर जी राजी हो जाते हैं। ऐसी बढ़िया बात बताओ, घर का क्या चक्का लगा, क्या खर्चा हुआ घर का। एक गृहस्थ दिन में काम करते घर पर आया, जल पीने के लिए बैठा, एक घुटने करे, एक चाबी दे दी हाथ में। अब इतना बड़ा हो जाने बड़ा, अब क्या वो दुर्लभ थी पिताजी के लिए, लाया कौन है, अरे वो कौन है, आंगन किसका है, चीज किसकी है, वो दैड़े मात्र से खुद इतना बड़ा हो जाए, इस अर्थ मेरे से बड़ा हो जाए। ऐसे भगत मेरे मुकुट मणि देते आपको दे दिया, सब चीज आपके अर्पण कर दी। क्या भगवान की थी नहीं चीज, क्या खुद लाया था कहीं से ही, भगवान से अलग अपनी चीज अर्पण, भगवान राजी हो जाते हैं। बोले लड़का किसका, आंगन किसका, चाबी किसकी, ताला किसका, डैडी की क्रिया मात्र से खुश हो जाते हैं। ऐसे अर्पण करने से भगवान खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते। तो क्या है कि अपना अभिमान छोड़ दिया, अपने अपने का अभिमान नहीं है, तो भगवान की चीज भगवान का अर्पण कर दी, मौज हो गई। भगवानों की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दी, बस अपना कोई कोई अभिमान नहीं रखा। ये बात है महाराज, मौज की बात है, आनंद की बात है। जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है, जिस विधि में उस विधि में जैसे हो जाए, सुख आवे दुख आवे, बीमार हो सुख हो, उसी में हम हाँ मिला दे।